Ako po si Ian at may kwentong kababalaghan ako na gusto ko sanang ihingi ng tulong sa mga kapasta na may kaalaman tungkol sa katatakutan. Kung maaari po sana ay pakikomento na lang ang inyong mga kasagutan sakali mang mapakinggan nyo ang kwento ko. Taong 2013 nang magkaroon ng krimen sa tapat ng dati naming inuupahang bahay. Isang kilalang adik sa lugar namin ang nabaril ng mga pulis na umaaresto sa kanya dahil sa panggugulo sa kapatid kong dalaga. 15 anyos lang noon yung kapatid kong si Maisel Cerneb at yung adik niyang manliligaw na si Romeo ay mahigit ng 30 anyos. Ayaw sa kanya ni Maisel, natural lang, kaya iniiwasan niya. Lagi yung nanggugulo sa tapat ng bahay namin at pinapaalis lang ng mga tanod hanggang sa noong huling beses ay nanlaban siya sa mga tanod at umakyat sa gate namin para makapasok sa loob ng bahay. Binabasag niya yung mga bintana at pilit na pinapalabas si Maisel, kaya takot na kami. Nasa trabaho si Papa nun, kaya kami-kami lang ang naiwan. Nung dumating ang mga pulis ay ayaw pa rin paawat ni Romeo. Aalis daw siya kung sasama sa kanya si Maisel. Ang alam ko ay binaril siya sa tuhod para mapigilan. Pero imbis na sumuko, Sir Neb, ay nambato pa siya ng mga basag na salamin, kaya napilitan siyang barilin sa katawan. Sa may gate namatay si Romeo habang nakatingin sa kapatid ko. Umalis din kami sa lugar na yon at lumipat sa Karatig Bayan, pero hindi pa rin kami napayapa roon. Ang akala namin noong umpisa ay meron talagang nagpaparamdam doon sa bagong bahay. Kumbaga naroon na talaga sila bago pa kami lumipat. Pero hindi pala ganoon ang kaso, Sir Neb, dahil napag-alaman namin sa tulong ng mga kakilalang may third eye na ang kaluluwang naninirahan sa bahay ay sumama sa amin noong lumipat kami. Galing pa raw yun doon sa dati naming tinitirhan at sumunod sa amin dahil may gustong makuha. Hindi naman ma-describe ng mga kaibigan naming may third eye kung ano ang itsura noong kaluluwa, dahil maitim na usok lang daw ang nakikita niya. Basta ang sabi niya ay punong-puno raw ng malisya at kasamaan yung usok na yon, at walang ibang gusto kundi ang makapanakit at maghiganti. May kukunin nga raw na isa sa aming pamilya. Doon na namin naisip na posibleng si Romeo ang kaluluwang yon, dahil siya lang naman ang alam namin na may matinding kasamaan sa katawan, at siya lang din ang kilala namin na may gustong makuha sa pamilya namin. Si Maisel tuloy ay hindi hinahayaan ni na mama na mag-isa sa kwarto dahil baka raw kung ano pa ang gawin ni Romeo. Kwento kasi ni Maisel ay ilang gabi siyang nagigising sa pagtulog dahil parang may humihinga sa liig niya at humahawak sa masiselang bahagi ng katawan niya. Pinabless namin sa pare yung bahay, Sir Neb, at napansin namin na noong nagwiwisik na ng holy water si Father sa kwarto ni Maisel ay mas nagtagal siya roon at nakailang balik pa nga. Akala namin ay okay na noong pinabless ang bahay, pero makaraan lang ang ilang araw ay hindi na naman makatulog ng maayos si Maisel, kaya sinasamahan na siya ni Mama. Pinaklens na rin namin sa isang kilalang psychic ang bahay, at siya mismo ang nagsabi na may gusto kay Maisel ang espiritu na nasa bahay namin, kaya nakumpirma namin na si Romeo ngayon. Sinubukan siyang kausapin ng psychic, pero minura lang daw siya ng minura nito. Ayaw raw makipag-usap ng matino at nagmamatigas na manatili sa bahay. Taong 2019, bago ang pandemic, ay lumipat uli kami ng bahay. Pero kagaya ng dati, Sir Neb, ay sumunod pa rin yung kaluluwa ni Romeo. Nanggugulo pa rin ito kay Maisel, at naging mas malala pa nga siya dahil may asawa at anak na yung kapatid ko. May ilang pagkakataon na binabangungot ang mister niya dahil may lalaki raw na nanggugulpe sa kanya. Mabuti at sa tuwing nangyayari yon ay may nakakarinig sa pag-ungol niya. Kahit yung anak nila ay bigla-bigla na lang umiiyak dahil may nakikita raw na lalaking galit na galit. Nakabukod na sa bahay sina Maisel sa ngayon. Sa bahay naman namin ay wala ng mga disturbance. Habang kina Maisel ay meron pa rin daw paminsan-minsan. Parang kahit makailang lipat sila ng bahay ay sasama at sasama pa rin si Romeo. Napakarami ng ginawang pagpapalaya sa kanya, Sir Neb. Mula sa pare hanggang sa mga albularyo. Pero parang ayaw niya pa rin manahimik. Kahit na napakaraming taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Hindi naman daw kasing tindi ng dati, pero nagpaparamdam pa rin siya. Ano po kaya ang mabuting gawin para tuluyan ng mawala ang espiritu ni Romeo sa buhay ng kapatid ko? Sana po ay matulungan niyo ako. Magandang umaga, Sir Neb. Tawagin niyo na lang akong Gilbert. Isa po akong Lalamove driver na nakaranas ng hindi maipaliwanag na bagay nito lang bago mag-Semana Santa. May nagpabook sa akin na maghahakot ng gamit para sa paglilipat bahay. Gabi yon dahil saktong paglabas daw niya sa trabaho. Lalaki, mag-isa lang siya na nasa 30s ang edad. Nagtatrabaho raw sa isang supermarket, kaya gabi na nakakalabas sa trabaho. Konti lang naman daw ang gamit ni Sir at naikarga namin lahat sa sasakyan ko ng isang biyahe lang. Hindi pa raw niya gaanong kabisado yung tamang ruta na dadaanan namin dahil may mga bawal daanan kapag gabi na, kaya nag-Waze na lang kami. Habang nagbabiyahe ay nagkukwentuhan lang kami para malibang-libang. Sinusunod ko naman yung ruta sa Waze, pero napansin ko na nakikisilip si Sir sa cellphone ko. Tapos patingin-tingin siya sa paligid, kaya nagtanong na ako, "Tama ba yung dinadaanan natin, boss?" Umuulang siya. Maya-maya medyo nalito na ako sa dinaraanan namin. Sabi kasi sa Waze, kumanan ako. Kaso wala naman akong makitang pwedeng likuan dahil dire-diretso lang yung kalsada na may mga bahay man sa gilid pero mga walang nakabukas na ilaw. Kahit yung liwanag man lang na lumulusot sa mga siwang ng pinto ay wala. Tapos yung mga poste ay kulay dilaw yung ilaw na parang malapit nang mapundi dahil sa sobrang labo. Napahinto na lang ako kasi kung didiretso pa kami ay rough road na. At wala na talaga akong natatanaw na mga ilaw ng poste. Headlight na lang ng sasakyan ang nagbibigay liwanag sa harapan namin. Sabi ko, "Boss, hindi na ako pamilyar dyan. Kanina pa tayo pinapakanan pero wala namang likuan." Kakamot-kamot na sa ulo yung pasahero ko habang nakatingin din sa cellphone niya at nag-Google Maps naman. Nung mga sandaling yun, wala pa sa isipan ko na may hiwagang nangyayari. Ang nasa isip ko noon, Sir Neb, ay palpakang pin location ng kasama ko. Na mali ang address na binigay niya at may sapak ang Waze. Kaya nagulat na lang kami pareho nung may kumatok sa hood ng sasakyan. Nagkatinginan pa kami ng pasahero ko dahil hindi namin namalayan kung saan nagmula yung lalaking nasa unahan. Nakangiti siya sa amin. Tapos naisip ko na baka pwedeng magtanong sa kanya ng direksyon. Binaba ko yung bintana ng sasakyan at lumapit na nga yung lalaki. Parang pang magsasaka yung suot niya. Mahaba yung manggas ng maroon na pang itaas. Tapos nakapantalon na maputik na tinupi hanggang tuhod. Tapos nakabota. Paglapit niya sa akin ay parang gusto kong mapaatras. Hindi ko maipaliwanag, Sir Neb, yung amoy ng lalaki. Amoy kanal na amoy malansa. Ewan, since nakangiti nga siya ay kitang-kita ko na namumula na naninilaw yung ngipin niya. Hindi ko na lang pinansin lahat ng yon at nagtanong kung saan ang address na hinahanap namin. Dinagdag pa ng kasama ko na dapat ay kakanan kami, pero wala kaming makitang pakanan na likuan. Tumuro yung lalaki sa kanan nga namin na puro damuhan na, maraming puno at sobrang dilim. Sabi niya, "Diyan, kumanan kayo riyan." Nakangiti pa rin siya, Sir Neb. Sa pagkakataong yon ay nagkatinginan uli kami nung kasama ko at parang iisa ang nasa isip namin dahil hindi siya kumibo. Ako naman ay nagpasalamat na roon sa lalaki at pinaatras ang sasakyan. Nagtaasan yung mga balahibo ko nung dahan-dahang sumunod sa amin yung lalaki. Kaya binilisan ko talaga yung pag-atras. Bigla siyang tumakbo at sumigaw, "Kumanan kayo! Kanan!" Napasigaw na rin yung pasahero ko. Ang bilis ng tibok ng dibdib ko noon. Yung mga karga naming gamit sa likod ay naririnig naming nagbabagsakan na. Pero diretso lang ako sa mabilis na pag-atras. Walang pakialam kung may mabubunggo o ano. Hinahabol kasi kami nung lalaki at sigaw siya ng sigaw na kumanan nga kami. Pagalit na yung sigaw niya at parang frustrated na. Nung madapa yung lalaki ay tsaka ko binuwelta ng mabilisan yung sasakyan at lumayo na kami sa lugar na yon. Hindi ko na pinakinggan yung Waze. Basta sinundan ko yung natatandaan kong direksyon namin hanggang sa makarating kami sa highway. Nung may nakita kaming nakabukas na kainan, ay doon kami huminto. Tinignan namin yung mga gamit sa likod at mabuti na lang at walang nawala sa mga yon kahit nagsipaglaglagan na sa lapag ng pickup. Pinag-usapan na lang namin yung naranasan namin at talagang pareho kaming nangingilabot nun. Ang nangyari, nagpasundo kami roon sa may-ari ng apartment na lilipatan ng sakay ko para hindi na kami magkaligaw-ligaw. Nakarating naman kami ng matiwasay doon sa destinasyon namin. Sabi ng tatay ko, "Sir Neb, maaaring maligno o aswang yung lalaking nakita namin." Sabi naman ng nanay ko, baka raw baliw o NPA. Ewan ko kung ano, pero sa ngayon, parang ayoko munang tumanggap ng booking kapag gabi na. Personal ko po itong karanasan at totoong nangyari. Pero sana nga po, Sir Neb, ay hindi na lang totoo. Dahil magmula noon ay takot na sa manok yung anak kong bunso. 3 years old na kasi siya nang mangyari ito. Matalino yung anak ko kaya alam niya ang nangyayari kahit bata pa siya noon. Ngayon ngang 7 years old na siya ay hindi pa niya nakakalimutan ang nangyaring yon. Natatakot siya sa tandang, lalo na kapag nagpapagpag ito ng pakpak. 2018 kami nakakuha ng bahay na hulugan. Kaugalian na sa amin na sa gabi o madaling araw maglipat bahay. Kaya kami ay bandang alas 4 ng umaga umalis. Jeep ng bayaw ko ang ginamit namin sa paghahakot. Nakadalawang biyahe kami ng gamit. Pinauna ko na sa bahay yung dalawa kong eldest para sila ang mag-asikaso ng pag-aayos. Yung pangatlo at huling biyahe naman ay doon na sumama yung misis ko at yung bunso namin na 3 taon nga lang noon. Mag-aalas 5 na nito kaya medyo lumiliwanag na. Iisipin na safe na sa oras na ito dahil paumaga na nga at gising na halos ang mga tao. Pero doon kami nagkamali, Sir Neb. Ilang minuto lang ang biyahe pero noong malapit na kami sa bagong bahay ay biglang may kumalampag sa bubong ng jeep kasabay ng tunog ng sunod-sunod na tik-tik. Napatingala kami at sisilipin ko sana yung bubong, pero pinigilan ako ng misis ko. Biglang sumigaw yung bunso namin at itinuro ang bantang likurang bubong ng